50 languages. 78. 78. صفت ها 1. صفت ها 1. یک خانم پیر. یک خانم پیر. یک خانم چاق. یک خانم چاق. یک خانم فضول. یک خانم فضول. یک خودروی نو. یک خودروی نو. یک خودروی پرسرعت. یک خودروی پرسرعت. یک خودروی راحت. یک خودروی راحت. یک لباس آبی. یک لباس آبی. یک لباس قرمز. یک لباس قرمز. یک لباس سبز. یک لباس سبز. یک کیف سیاه. یک کیف سیاه. یک کیف قهوه‌ای. یک کیف قهوه‌ای. یک کیف سفید. یک کیف سفید. مردم مهربان. مردم مهربان. مردم با ادب. مردم با ادب. مردم جالب. مردم جالب. بچه‌های نازنین. بچه‌های نازنین. بچه‌های بی ادب. بچه‌های بی ادب. بچه‌های خوب و مؤدب. بچه‌های خوب و مؤدب.